Të gjitha falëndërimët absolute i takojnë vetëm Zotit ton, Allahut te bareke ve teala. Lëvdatat më të mira, më të plota mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e njerëzimit, pastaj mbi shokët e tij të sinqertë dhe besnik, pastaj mbi familjen e ndershme të tij, mbi bashkëshortët dhe nënat e besimtarëve, dhe pastaj të gjithë besimtarët dhe muslimanët të cilët ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhallahu ala në vargun dhe ciklin ligjëratave mbi komentin dhe shpjegimin e fjalës së Zotit xhallaluhu. Porse sonte me lejen e Zotit xhallahu ala jemi të detyruar që ta shkurtojmë ligjëratën për shkak se duhet të përgjigjemi ftesës së një vllahut i cili ka sonte ceremoninë e dasmës. Porse do t'i ndajmë disa minuta me lejen e Zotit xhallaluhu që të vazhdojmë në ligjëratat javore. Kemi ngel tek fjala e Zotit xhelle xhelaluhu në përfundimin e dëbimit të iblisit nga rahmeti Zotit xhelle xhelaluhu dhe futjen e Ademit në xhennet e pastaj edhe ngrënjen dhe shkeljen e urdhit të Zotit nga Ademi alayhi salatu sallam bashkë me bashortën e vet Havajën. Dhe pastaj Allahu xhelle u ala e mëson Ademin se si të pendohet. Dhe këtë këto ajete kemi shkoqit ato mësimët e duhurat të cilat i kemi pa të nevojshme të shkoqitim nga fjalët e djetarëve. Deri kemi ngell të këfjala Zotit Gjelle Gjelaluhu, ka Allahu të barek e vëtala thot, Kul në hbitu minha gjemiën, fe imma jëtijennekum minni huda, fe men tebi'a hudaje, fe la khaufun alejhim, ve la hum jahzenun, ve lëdhina kafaru, ve kathëbu bi ajatina, ulaike ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu xhelle xhelaluhu pasi i thot iblisit një herë vet dil, pastaj i ban vezvese Ademit për me shkel urdhën e Zotit xhelle xhelaluhu që të ketë shoqërues në gjuna, që të ketë shok në gjuna, që të ketë edhe ai miq dhe bashkëvepruës në mëkat ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe kemi fol për këto pika se si shejtani dëshiron që t'i ban të gjithë njerëzit në gjunaqar ndaj Allahu te bareke ve teala. Dhe këtu Allahu xhelle xhelaluhu na thot: "Kul nahbitu minha jami'an." Neve u tham të gjithëve dilni jashtë. Për të na treguar Zoti jon xhelle xhelaluhu një rregull universike të tij të drejtësisë absolute se nëse iblisi me gjuna u dobue nga rahmeti Zotit, kjo nuk nënkupton se dikush pse e ka emrin Adem, e pse është njëri, e pse ja kum vendos me laqët në sejtëzde, nëse aje ban një vepër, e cila është kundër urdhrave të mia, kjo nuk e përjashton ata nga zbritja e dërejgjeve. Andaj Allahu xhallahu ala në fund thot, si kur për ju drejtohet të gjithve, kul nahbitu minha gjemian, të gjithë dilni jashtë, kuptimin zbritni në tokë. Pastaj ju ka thënë Allahu xhallahu ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda. E nëse juve u vjen nga ana ime udhëzim, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim. E nëse e ndjekni udhëzimin tim, hudaya, udhëzimin e Zotit xhallahu xhelaluhu, fala khawfun alayhim. Ata s'kan frikë, wala hum yahzanun, dhe s'kan mërzia. Pasaj dhëtë Allahu xhallahu ala, walladhina kafaru wa kadhabu, e ata të cilët e mohojnë Zotin, wa kadhabu, dhe përgënjështrojnë, i thënë Allahut rëndës, apo s'ka zbrit, apo Muhammed e sëna mi thënë, nuk e i vërtejtë e kështë më radhë, ulaike ashabun nar, ata do të hinë në zjarë, hum fiha khalidun, ati do të jenë përgjithmonë. Këtu ka shumë prej guptimeve, shumë prej mësimeve të së ti kanë zirë Zotë i onë Gjellë Gjellalu. Dhe neve vëzër kemi përmejnë në fillimin e ligjeratave se kjo formë e ligjeratave nuk është formë mi kalu ajetet. Andaj neve jemi endit ajet 39 i surës El Bakara dhe nuk jemi duke ungut. Sikur që nuk janë ngut shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dikush prej tyre e ka lexu në këtë formë të tefsirit Kur'anin 20 vjetë, 30 vjet, 40 vite. Kjo nuk nën kupton se s'ka bo hatme tjera, por një hatme e ka pas të gadalshme, të meditimit, të shkoqitje së mësime dhe porosive. Andaj nuk ka nevoj mungut, nuk ka nevoj me arrit më shpejt të fundi surës, apo fundi Kur'anit e kështu me radhë, por besimtari duhet mundal me çdo ajet, çfarë kuptimi ka, kujt pi drejtohet, çka ka bo ajt, çka pi thot dikush, dil prej këtu. Kretë të duhet të studion me kujdes. Të nëruar dhe zër, para se me vazhdu në mësime dhe se ati kam përmen djetarët në biket ajet, Allahu Gjellë Gjellëluhu thot femen tebia hudeje, kushe ndjek udhëzimin tim. Kër dhe të flasmi atje dhe zër të civilizimi islam dhe veqoria dhe dalimi civilizimit islam dhe qytetrimit islam, karshi dhe përbal civilizimeve plët huja të tjerat, do të shofmi se civilizimi islam, qytetrimi islam, sistemi në të cilin e sistemon dhe regulon feja Zotit njeriun, cili është bazamenti dhe boshti, ku silën qështjet është njeriu. Ndërsa sistemët tjera, levizjet tjera, idejt e tjera, filozofike, cila do qofshin ato, nuk e kanë bosht njeriu. Po çka kanë bosht? Bosht e kanë materialin. Apo? Por shembu, zakonisht në historit e huja, edhe në historit e civilizimeve të Europës, e gjenë gjitha luftrat që ka janë ndodhë. Madje edhe rebelimet pastaj, dhe revolucionet pastaj, të cilat janë ngrit, të gjitha kanë qenë nxitur si materiali. Apo shkalla punëtore revoltohet kundër shkallës kujt? Shkallës kapitaliste. Apo shkalla kapitaliste mundohet me i vendos rregulla shkallës dhe ata çka e quajnë dora punëtore, e kështu me radhë. Pra te ata nuk është boshti njeriu, ndërsa në islam boshti është njeriu. Dhe këto pasunik, jo pasunik, i zi i bardh, ka lind në Mekë, ka lind në Afrikë. Kjo nuk përban kur gjo. Sigur që nuk përbani kur gjo vlerë për Ebu Gjehlin, se kishtë lind në Mekë dhe vdish në Mekë. Nuk përbani kur gjo vlerë të Zotë i vetë të bare kjo e të ala. As për Ebu Lehebin, madje, as për ata shka ishin gjak i pengamberi së sëllim. Dhe kush janë ata? Fillimisht, ata gjallë, Ebu Talibi, agja i ti, gjak, një gjak. Aj e kishtë njip, pra babën e Muhammed a.s. vla. Ma djas për babën e vetë nuk përbonin diçka të madhe kjo. E kështë më ra. Sikur që nuk ishte e madhe se Ibrahimi ishte pengamber e baba i tin ishte shka. Nuk ndryshon të kjo kur gjo. A me dhe zërë në islam, dhe këta du të kuptojmë, dhe këta du të hullumtojmë Kur'an. Këta du të hullumtojmë Kur'an. Cilla cende pi largon Allahu dhe cilës pive theks. Thekë si një vendos njeri, si njeri. Se aja ka kriju. Aja ka bo bob dikana se ka bo kjo slun rol. Aja ka qilu me lind në vend shetan, në vend jëtë shet, kjo slun rol. Pse? Sepse kjo nuk është përbërësi. A dhe tjesh e Selman el Farisijun, ka ardhë nga Farisia, nga Persia. Dhe o bo njeri malë. Eshe Bilal e Habeshijun prej Etiopijës, kur dijet që janë pra si njërës të zi, dhe zakonisht nuk jeshtë kushtu vëmendje. Por aj ka thonë bë nga mbele Alehi Sëratu Sëram për Bilalin, radhjallahu anë, ti kumni të ecë në allët në gjennet. Dhe është muezini për nga mbele sëselle. Pra të ata s'ka bo. Suhejber Rumi, ka arë nga Romakt, edhe pse ishte nga civilizimi madhë. Por se aj nuk u boj madhë për shkak se ishte nga Roma. Jo. Por shkak se i besoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe zër, neve duhet ta hulumtojmë në Kur'an. Dhe kjo është për nxit si çka nxit me lexu librin e Zotit. Cila është ajo? Mjafton që nga fillimi Kur'ani deri mbarim të ka synim tyje dhe mua, njerin. Apo mua dhe ti, dhe kjo është shumë vlerë e madhe. Para mendo dhe zër, me ta çu dikush ti një letër prej njerëzve të mëdhoj. Prej njerëzve të mëdoj. Shiko, një hadith apo një porosi të cilën pejgamberi sa më ja kalon dikujt në letër, ai vazhdimisht e ka lexuar ata. Pse? Se ka thon pejgamberi sa selam ma kalon porosi. E kështu me radhë. Pra, para mendo pejgamberi sa mosh njëri, por kur ja kalon dikujt një porosi, aja ka rujt. Sot njerëzit kur flasin me njerëz të mëlloj, çka bojnë? Çka bojnë? E madhrojnë takimin, e madhrojnë sahatin mendje se prit, apo pse? Sepse njeri është i madh ai që ka mu takue. Veshët që duhet dhe e dëgjon me vëmendje nëse është i madh. Sikur që shkojnë njerëzit te mbretëri dhe e dëgjojnë me vëmendje çka po thot. Po mirë, kur Allahu xhellahu ala flet, Zoti botrave, për një krijesë, a nuk duhet kjo krijesë krejt vëmendje me kushtuar atij? Për çfarë arsye? Se aja ka kushtuar këtë vëmendje. Aja ka kushtuar këtë, po Allahu xhellahu ala i thot, o ti njerëz, ket kjo për tyje. Dhe akoma e madhe se Allahu xhellahu ala i ka thënë qiejt dhe tokën dhe çka kanë mes tyre, ta kemi nënshtruar tyje. Po kjo nuk është vlerë sa e madhe sa është Kurani. Andaj ka pas pisahope kanë thonë, është qudim atë njëri cili e shep begatinë Allahut në lopë, apo lopën Allahut në e kanë nështru. Sa lopë janë prajë vlezët për Bajram? Me qindra mija. Pse? Se janë nështrume. Ti shinko njërës e së një pratë letë. Sa to hikin. Pra Allahut kanë nështru e devët e delet. Kjo begatinë e Zotit. Dhe ta kanë nështru ti të hajshë mishë të freskët. Po mirë, a nuk është turp me pa që tu begatir, për shembull, kur të hajmë bukë me thonë, alhamdulillah, Zotin na ka nënshtru. Kjo rregull, po a nuk është turp këtu me pa që na ka nënshtru, e që na ka fol ai direkt, mos me pa këta, kjo është më e madhe, dhe zër. Kjo më e madhe. Andaj, duhet ta kuptojmë se rreth cilit bosh cilët Kurani, i pari bosh, dhe zër, është njeriu. Andaj, të eshe, ja ju nas, ja ju insan, ja ju ledhine amenu, o ju njerëz, o ti njeri, o ju të cilët keni besuar, ja lel kitab, shiko edhe atat që kanë deviju, para me ndodhezër, kanë deviju, krishter dhe jehud, Allah u thot, ja lel kitab, o ju njerëz të librit, e kështu me rap, vë lekat kërëm në bëni Adem, e kemi ndëru birin e Ademi. Andaj dhezër, ta kuptojmë se, fillimisht, Kurani në qasët direk neve, dhe është privilegj i madhë me legju një liber, para me ndodhe. Sot, po se njerëzit e kanë në perceptor ndoshta të sikletshme me e kuptu, sot vëllezër, një autor i njohur, qysh do kohë, shkencëtar apo kush do kohë, ka famë botërore, ka famë botërore, me shkrujt për shembull, shefi dhe kryesori i cili e kryeson dhe administron për shembull firmën apo të telefonave, Apple apo kujta diçka, dhe me shkrujt libër për vlerën tane, se sa je i vlefshëm, ti me emën me mbi emën, dhe me qitë në gjarkullim ata, njëri kishë muni shumë mirë, se ajo e ka mundësit me të gjarkulluë, apo, Allah u gjelë këta në ka letësu ala ma shumë, Allah u gjelë në ka letësu këta ala ma shumë, me kusht, me ndjek ata, andaj tha Allah u gjelë në surën El Kauther, inne shënjeke huel ebtar, a i cilit ka i nati ti, na kena me bo papjelor, shtarp. Qa i bje shtarp, lezër? Si të vdes, humbët emri ti. Andaj, ju e dini për shembull, në koni më Mahmedit, sa ulema ka pas? Me qindra mira, lezër. Me qindra, heni në libret e historisë, muni me gjithë, me qindra, veç emra me ledzu, humbësh. Veç emra, filani biri filanit, alim u kanë, filani biri filanit, hoqë u kanë, filani biri filanit, hoqë u kanë, qindra mira emra. Por se ti e shef që Ahmedin s'ka nevoj shumë me prezentu. Veta jo i prezentu. Kush e ka prezentu? Mësi ka lënë baba trashëgimi deri sot nimi vjet me shpenzuaj vazhdimisht mi umet e emri? Jo. Kush e ka lënë? Allahu xhellahu ala. Pse? Sepse e ka ndjek Muhammedin s.a.s. Pik për pike. Andaj dhe zër, është nderi madh Zoti me të përmen. Shumë nderi madh. E tash na e rujmë ose nuk e rujmë, kjo është çështje jona. Po e rujte, mbet. Para ndo lezër, një qen, jo ma shumë, qen i cili zakonisht në nëqmohet. Zoti jonë, subhanehu e te ala, për shkak se ka qëllu me disa njërës të mirë, në surën kef, e cila preferohet, mu lezu në surën në gjdo gjuma, në ditën e gjuma, dhe është surë e cila, ka thonë për nga mberi që sellem, se mbrojnë nga dëgjalli, ajetët, e surës kef. Atje përmenet një qenë, qenë o vëzër, por ti e ledzonë Kurana ta, E, a përmenet pozitivisht, a negativisht, pozitivisht. Pse? Se ka qëllu me një vend ku mrena asaj shpele, pra prapa ati qenit, janë kanë disa njërë shka i do Allahu. Pra vesht ka qëllu që ati ku janë do të mirë, Allahu që ka hu. Wa kelbun basitun dhira ejhi bil wasidi. Ka thënë Allahu gjelluara, dhe një qenë i kishtë shtish kratë e tina. Qenë o vëzë, shaka mund me po qeni, silët. Allahu dhe usilke. Erë kështu. S'ta hup. Pse s'ja ka hup? Se ki qëllu me do të mirë atje. Ki qëllu me do të mirë. Trungu, vëzër, drungu. Një bo trungu i palmës, pe nga mberi se sellem, para se mi a regullu mi mberin e ka pos një trungu. Një trungu, një drungu i cumbum. Dhe aty ka hip, ka mojt hudbe. Momentin që ka ja kanë bo mi mberin, e ka leon trungun, ka hip mi mber. Dhe trungu është malëngjy. Drungu. Allahu se ka hup, i ka kadhu për nga mësëm, ka thonë ki po kam për tyje. Kuptimin se, a i cili e respekton atë nderin që e ka bërë Allahu, edhe Allahu e respekton ata. Andaj tha Allahu gjellëvara, inna Allahe shekur, Allahu është falenderuës. Falenderuës. Dhe se lejfe kanë komentu qish, kur dikush e banit mirë, Allahu i thotë faleminderit. Paranoj, s'ka nevoj për ti, thotë faleminderit. Andaj, pre emrave të Zotit Gjeli Gjelelu të shekur, falenderuës është se, thot, faleminderit që e ki bo që ta. Për s'ka nevoj hiq, nuk ka nevoj hiq. A i di shqibje, veç pak me e kuptu. Shembri Allahit është ma i madhë, po veç sa me e shtin kryje. Një njëri i ka 100 miliarda euro. 100 miliarda. Edhe vinë njëri i thot, meri 105 denar, nashta duhen. Meri. Allah i thot, faleminderit që mi dhave. A logaritët që ki njëri, ta mam njëri respektus? Po, pse? Po një që ka bank, edhe i thot faliminderit ati që e ka dam 5 denar. A nuk është njëri modest, i thjeshtë e kështë më ratë? Po. Po para me ndaj cili s'ka valuta taj të pareve, si duhet pare, si duhet kur gjo, i thot faliminderit. Pse? Se cilësi e ka. Shekur falenderuës. Andë dhe zërë, boshti Kur'anit, jam unë edhe ti. Andë dhe du të me gjithë. Vetë vetë në Kur'an. E nëse na e përdhosim dhe në përkambim këtë nder, atëherë, ja jemi këtu të ajetet, walledhina kefaru wa kedhebu bi ajatina, ulaike, ashabun nar, e kush e përdhos, e mohon, e përgënjështron, mirësinë e Zotit, ajetet e Zotit, ata kanë me hinë zjarë, ata kanë me hinë në zjarë dhe atje do t'jenë përgjithmonë Zotit në rujtë. Andaj, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellewala që t'i shpjegojmë e këto ajeti ku kemi ngel, edhe pse koha ndoshta nuk në premton, por se një do me thonje të përgjithshme. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, fe imma ya'tiyannakum minni huda, fe men tebja hudaja, fe la khaufun aleihim, wa la hum jahzenun. Thëtë Allahu Gjellewala, nëse u vjen nga unë, u dhzim, فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ata as frikë e as mërzi nuk do të kenë. Thot Imam Ibn Gjeriri al-Tabari, njëri prej komentatorëve të mëdhej të muslimanëve të tefsirit, ka thonë: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ مَنْ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ سَمَاءٍ وَهُوَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ وَإِبْلِيسُ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. Thot Ibn Gjeriri në komentin e këtij ajetit, është thirrje nga ana e Zotit për ata të cilat i ka zbrit në tokë. Ka zbrit në tokë. Se nëse ju vjen prej meje udhëzim, pasi që jeni dëbue prej qiellit, thot Ibn Gjeriri, imma ya'tiyannakum minni bayanun min amri wa ta'ati wa rashadun ila sabili wa dini faman ittaba'u minkum fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Çish është kuptimi i ajetit? Ka thënë Ibn Gjeriri, nëse ju vjen prej meje sqarim dhe ju vjen prej meje urdhri im se si duhet me mu bind mua dhe se si duhet të ktheheni për zdyti ka une dhe se cila është feja ime, faman ittaba minkum fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Kush ndjek këto udhëzime, s'ka frikë dhe s'ka çka mërzi. Çish i bje kjo vëllezër? nëse ju vjen prej me udhëzim. Allahu Gjellar ka zbit Ademin prej në qil, në gjennet, në tokë. A ka mundësia i tash me gjithë vetë udhën që shmu këthi ka Zoti? Së mundët. Me të morë tyje, për me e kuptu sa është kjo e madhe, që në ka arthi Allahu udhëzim dhe pejgamber. Me të morë ty sot, me të morë ty sot, edhe me të dërgu me një shkretin, as nuk e din cilin qytet, as shtet, as kontinent ku i je. Se di, edhe të zbrejsin që ati, edhe të lojnë vetë. Mune gjenë dhe njarë udhën? E gjenë? Mu këthi që të ku i e tash? Shumë shtirë është. Shumë shtirë. Dërsa kur ka zbita Ademi, s'ka pas telefon. Hajde se ku jam nga tru këtu, apo? Edhe pse s'ka valë, shumisat e rastëve në shkretirë. E në deti, e në aeroplanë. Pra, palamendo, e zbritë dhe i thotë nëse të vjen udhëzimi. A mundet ki njeri me elan tani udhëzimi? Sa ka nevoj për udhëzim? Shumë ka nevoj për udhëzim. Mi për i bënkaj me lëgjëzije, këtu duhet për me e sharuë, ka thonë, po problemi është se jenë amësu me venën e gurbetit. Zë thotë dikush, po që dikush s'po dojë që mu këthi atje? Po kjo është se e ka mahnit gurbeti, ama kjo nuk është qështje e njerit meqëm. Apo, sot njerës ku shkojnë gurbet, qka bojnë? Thotë veç t'i marrë do barë dhe vi këtu në venë, apo? A thotë qështu? Këtë qështu, thuj. Pas taj thotë edhe pak, dhe kur t'vene mas disa vite, thotë ju s'ko kështë të aman, që ishbe? Që ishkës me të aman, na? O t'i ku shkove, tja, e pa të mu këthi, po e pa të mu këthi. E pse tash nga s'pudish me, e kur keve këtu a kena dit, pra është ndikun nga vendi huj. E na nga jemi ndiku, jemi ndiku nga dunjoja, zdojna mu këthije. Allah në thirë, du të mu këthije atje ku është vendi juve, ku bëhet rahatia dhe jeta e vërtet. Jo, këto dojna menet. Qështu është halli njerëzve kërës nuk lezojnë Kur'an, nuk u zonë, nuk e lutin Allahun, ata vetë se pithojnë Allahut, që të ngurbet, mira puna. Ama telashe, ani, telashe, që të do të nejmë. Por besimtarit të tjo, jo s'ka mund si du mu këthite të vendi jem. Këm ka kriju për ta, Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Gjerir e Tabari, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, nëse ju vjen prej meje së qarim, me të aprue hartën, ka me e cëtash. Ju vjen prej meje urdhri se si mu mu bindë. Apo, si mu mu bindë. Nuk mjafton ti për shembul, nuk mjafton, dhe këtu është dalime se lisonitit dhe murgjieve. Nuk mjafton ti mi thonë udhëzusit, unë të besoj ti, ti e mëjma që mëse une, ti e di udhën, edhe hartën që e kjo të taman, ama une heci ka qëtëra unë. A i ka besu, as i ka besu. Vësë i ka besu, sa a i për mi besu të mi thonë, ka të më qojshti unë që anë e vi. Dhe gjdo lëvizin nga rruga, mundet me të kushtu shumë vëzër. Apo, ti për shembull, jetë o jetë me dikan, drejt, dhe lakon pak, në fillim nuk je largë ti, po kur të hecë është gatë, dhe pastaj në fund dalin pikat se je largë, pale ku ke mri dhe Allahu e din ku është përfundimi jëtë. Andaj, një lakes e vogël, në fillim do këtë pak, thunë gatë jam. Ku të hecë është edhe pak, apo, distancat dhe dimensionet vine e largohën. Andaj Allahu, i thotim në gjerinë nga thot, nëse ju vjen brej meje udhëzim, përfshin sëqarimin, përfshin si me mëngu muë, se për, nëse nuk mëngoni mu, dhe nuk mbindeni mu, nuk më nështroheni, se në gjeni rrugën. Andaj shikov dhe zërë njerëzit të cilat nuk janë në islam. Po ma gjitha ta që ka thënë janë musliman, 1 milion probleme, 1 milion telashe, 1 milion pakuptime, pse a ka mundësi njëri që ka deklaron se janë musliman, me thonë, pse kena arë që të në botë, a mundët njëri të aman me thonë këtë fjallë, që deklaron se janë musliman, s'ka mundësi. A ka mundësi deklaron se është musliman, dhe e ka kapë mjerimi, depresioni, piklimi, s'ka mundësi. Kë e ki librën, kë e ki sunetin e vësram, kë e ki namazin, kë e ki lutjen, kë e ki sejzën, një sejzët të e këtë mërzia, se lidhësh me ata i cili është dritë dhe është gjallëri dhe është gjithë shka që ka i duhet një krijese. Por pse i gjej njerëzit shtu depresion dhe mërzia dhe në pakuptim dhe i do këtë këtë sendet enigmat të paqelta, sepse nuk i kthejnë librit të Zotit të bare kjo e te ala. Ka dhe një Mujerir e Tabari, u edini dhe du t'ju të regoj se cila është feja ime. E ku shendjek udhëzimin tim, ai nuk ka mërzi dhe nuk ka pse të mërzitet. Wa in qad salafa minhum qabla dhalika ilayya ma'siyatun wa khilafun li amri wa ta'ati yu'arrifuhum bi dhalika jalla thana'uhu annahu at-ta'ibu ala man taba ilayhi min dhunubihi war rahim liman anaba ilayhi. Fadhil ibn Jarir at-Tabari, edhe pse para se me ta pru udhëzimin, edhe nëse ke bëu gjuna, edhe ke shku dikar rrugës ka ke mendu vet, Allahu për shkak se është i butë vjen ta tregon prap rrugën. Për shembull, Ademi pse zbriti në tokë? Sa i tha ta provoj çat pemën. Allahu tha mo, as mos u afro. Se si ta afrosh, nuk i dihet pastaj nxitje është edhe më i gjallë, edhe më të rreçës. Po mirë, prap se prap nga mëshira Allahu xhelaluhu Allahu ta çon udhëzimin. Neve të gjithë që jemi udhëzu, fundja pretendojmë se jemi udhëzu. Falemi dhe mundohemi me bëve pra të mira dhe me largu veprave të këqija. A mos është kjo vlera jotja dhe imja? Mos është kjo vlera jotja dhe imja? Ti e meriton këta? Ti e ke ditë këta para kësaj? Jo vallahi. Ka sigurt jashtë xhamie, edhe ata që s'falin namaz, më intelektual, më të mençur, më të prart ka krija, më xheni, por nuk i gjejnë të nënshtruam. Pse? E këtë pseën ja lëm Zotit. Yahdi man yasha. Ajo zonë ka ndo. Këtë probleme kanë pas Ebu Gjeli, ka thonë, nuk mundëm, nuk mundëm, Bilali, mu kanë me ti nga të, së mundë me duru këta. E ko njërin prehtë. Por Allahu Gjellora që ka i tha, la të trudin ledhine, jeb të gune, mos gabon mi largu ata që ka e dojnë ftyrën e Zotit vetë. Ti s'ki rol dhe kompetenca ku që Zotë e jo. Thotim në gjeriri, veç mëshira e ti të ka pru pra putzimin. Veç mëshira e ti. Kur së nishe uzu? Kur? Po për me kuptu këta dush më këti para udhëzimit. Apo me shikunit pa udhëzum. Edhe shpeshara po themi neve në dërmet vetin, biseda si për e musliman diskutojnë. Pse nuk e kupton be filoni? Se ne kupton. Ska mundësime, që shta kuptoje? I mungon drita, i mungon syri. Këti mungon. Andaj, vëzër du të kuptojmë se udhëzimi Zotit është një dritë e madhe, është një udhëzimi madhe, është një hartë e madhe, diku kime mrije, e diku kime shkue. Para me ndohë, vëzër, ata të zëtë pretendojnë civilizim. Para me ndohë, civilizimin matë madhe ka me dalë me bojnë një shëtitje me një qendë vogël. Që edhe pyetim, a ke dalë, a s'ke dalë. Civilizimin madhe kjo. Civilizimin madhe me pi, raki dhe me ude. Apo? Me dalë jashtë njerëzorës komplet. Civilizimi madhë mi ndru gratë për dit. Civilizimi madhë. Civilizimi madhë me shku me zhvesh njeriu nga norma e vetë. Me bo lëvizje si më smukon të mënë. Me lëlloj instrumente e kështu me radhë. Kjo civilizimi madhë. Andaj dhe zërë, dënjarë dhja kadrin se ta ka thënë Allahu të udhëzimit. Që të ka bo musliman. Që je të mënë njeri, e din rrugën tane, e di që të ka kriju Allahu, e di që të ka martu, e di pse të ka dhënë fëmijë, e di pse s'tjep parë kush të ka dhënë, e di kur t'jep pse të ka dhënë, këtë i din. Pse? Se e din se ai nuk punon me hajgare, as me kocira. Por është serioz dhe Zoti, çështja e Zotit Xhelaluara është shumë me pesh. Thotë Ibn Jarir at-Tabari, ka thënë Allahu tebaraka ve teala, "Fala khawfun aleihim", yani fahum aminun fi ahwal al-qiyamati min iqabillah ghayra khaifin adhabahu bima ata'u Allah fi ad-dunya wattaba'u amrahu wa hudahu wa sabilahu wa la hum yahzanun yawma idhin ala ma khallafu ba'du wafatahum min ad-dunya. Thot Ibn Jarir at-Tabari, thot ata s'kan frik. Komenti është, ata janë të sigurt nga trishtimet e ditës së kiametit. Trishtimet e ditës kiametit, shumica prej neve i kanë dëgju nga pak. Ata janë shumë të mëdhoja. Pejgamberi s.a.s. ka thënë do të zhiten njerëzit në djers, varësisht nga gjunat dhe zullumi. Njerëzit nuk janë në ide dhe pasqyrim çka do t'i prat ata, s'kan ide. Andaj shpesh Allahu i thotë wa hum fi ghafle. Ata janë gaflet. A di çu shi bie gaflet? Gaflet. Kur e ki diçka të mbyllt, e kjo diçka dëmbëllët. Dhe kur jem mbëllët me diçka, për shembull, me qëtime një dhomë, edhe është e mbëllën në gjitha kandët. A e di qka po ndodhë jashtë? Nuk e di. Se jenë nga fle, je i mbëllët. Njerëzit janë mbëllët në epshet e tyre, në kanëmët e tyre, qefët e tyre, dhe nuk e di se qka i pret në ditën e e gjykimit. Allahu xhelalu ala sai përket njerëzve të devotshëm, të udhëzuar, musliman besimtar, ju ka thënë ata janë të sigurt nga trishtimet e ditës së Kiametit. Nuk frigohen nga dënimi i Zotit duke u mbështet në bindjen që ja ka bërë Allahu te bareke ve teala në dunjë dhe e kanë ndjek urdhën e tij dhe e kanë ndjek udhëzimin e tij dhe e kanë ndjek rrugën e tij dhe nuk do të mërziten. Çka thot Ibn Xheriri? Shikoj, kjo dikush mendon se këta të selefi apo shpeshar kur neve kur e mendojmë të kaluarën gjithmonë e mendojmë bardhëzi. Për shkak se jemi në kohën e kamerave dhe fotografive dhe zakonisht për shembull për shkak se sot ekzistojnë fotografi me ngjyra dhe nëse e kthehemi pak më prapa apo janë kanë bardhëzi, se s'ka kanë s'ka qenë teknologjia e përparume. Dhe na kur i mendojmë ato përpara, mendojmë se jetën e kanë pas bardhëzi. E kanë pas me ngjyra, e kanë pas një sikur na. Një. Çka do të më xheriri? Dhe Allahu ka thonë nuk do të mërziten. Çka nuk do të mërziten? Për dunjan që e kanë lënë prapa. Keni pa vëzër? Për shembull. Për me e kuptu, pse besimtarë ja u hekë Allahu këta? Sot për shembull, kur i gjenë njerëzit, kur të bisedojnë. A i gjenë shumicat e kuvendeve dhe bisedave në mesin e njerëzve që nuk di nga udhëzimi dhe nga islami dhe nga imani? A i gjenë këta të bisedu, a thu që ishtë do tjetë në kiamet, apo foli e për para? O knatëshme. Cëla pikë të rëdija është, vëzër? A këshirin fotografit vjetra, a e këshirin treja që kanë marrë, e dhe atë vjetrat e këshirin. E për para kështo, e kur umbledhshmi kështo, e kur rrishmi kështo, këtë e këtë. Thuti se ajo është gjenneti që ta ka, këtë e këtë e ka kalu, asën e kapë mo, asën e bjemo, është një imaginat dhe një nostalgji e këtë. E Allah dhëtë besimtartë, smire me kësi punë. Ata të ardhme në këshirin. Cila është të ardhme? Është dita e gjikimit, është hyrën në gjennet, apo në gjennem Zotin arrujtë. Andaj dhe Allahu xhelalu për besimtarët, ata nuk kanë frikë. Ata nuk kanë frikë dhe nuk mërziten për ata që ju kanë mbet prej dunjos. S'ka mundësi më mërzit. Apo dikush vëllazër, subhanallahu elazim, as shumë i lidhet zemra për dunjo, as shumë i lidhet. Ti thuse edhe me përgëzu me xhennet, kam i mbet pak zhegë dhe kam i mbet pak knatësi për dosjen e kësaj bote. Po po mira, ama edhe ç'kjove do të më lën këtu. O vëlla, ajo se të ka premtu Zoti, jo të barë këtë ala, shumë fish ma e madhe, shumë fish ma e knatëshme, shumë fish ma komod. Ama këto be mirësht, kjo njeri kur del nga natyra dhe nga mosnjoja e të mirëve të Zotit të barë ke, vëtë ala. Andë ka thënë Allahu Gjellu ala, la khaufun alejhim, s'kan frikë dhe nuk do të mërzitën. Pasaj djetartë kanë diskutue këtu një tematikë, ne vëtë të diskutojmë në ligjëratën e ardhën nga se koha në shkoj, edhe ajo është tema se a do t'jenë të gjithë besimtarët të sigurt nga trishtimet dhe frigat e ditës e gjikimit. Nga se kanë ardhë sa hadithet për nga mberi së sellem, se edhe besimtarët do t'frigohen. A do t'shkojnë të Ademi, të Isa, të Musa, të Ibrahimi, të Nuhi, me i shpëtue. Dhe pse do t'shkojnë? Do t'shkojnë se kanë ciklet. E kush shpëton? E kush nuk shpëton? A janë të gjithë të sigurt, a nuk janë të gjithë të sigurt, apo kjo varet nga gjunahat, do të shikojmë mendimet e dietarëve bazuar në komentet e fjalëve të Zotit Xhelel Xhelal në ligjëratën e ardhshme. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu Xhelel Xhelal të na udhëzon në rrugën e drejtë, na ban ndjekës të Kur'anit dhe ndjekës të Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ban Allahu Xhelel që ta respektojmë fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit ton alaihi salatu wassalam, dhe mos i rebelohemi në asnjë send Allahu Xhelel Wala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.